بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم. محترم بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے اوپر جن عبادات کو ضروری قرار دیا ہے، ان عبادات میں سے ایک عبادت ہے حج. حج مالدار آدمی پر زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر خدا بند قدوس نے بندوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے. ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کی جانب سے لوگوں کی ذمے فرض کیا جا رہا ہے بیت اللہ کا حج. کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے اور آنے کے خرچوں کی طاقت رکھتا ہو. یہ ایک اجمالی اور شارٹ حکم ہو گیا. اب اس کی تفصیلات، اس کی مزید تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جس کا عملی نمونہ صحابہ کرام، اور پھر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس کو آسان کر کے پیش کیا ہے فقہائے کرام نے. آدمی صرف قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر، کسی ایک آیت کو لے کر کے یوں سمجھے کہ میں نے پوری بات سمجھ لی، تو وہ نادان ہے. اس لیے کہ اللہ کے کلام کی وضاحت پیغمبر ہے. پیغمبر علیہ السلام کو الگ کر کے، ان کی باتوں کو اہمیت نہ دے کر کے صرف قرآن سمجھنے کی کوشش کرنا، کہیں ہو سکتا ہے کسی موقع پر کوئی بات مکمل بیان کر دی گئی ہو ایک جگہ، لیکن عام طور پر، خاص طور پر عبادات، احکامات، ایک ٹکڑا یہاں، ایک ٹکڑا یہاں، ایک ٹکڑا وہاں، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے اپنا نمائندہ بنا کر، امت کے لیے گائیڈ بنا کر، نمونہ بنا کر پیش کیا. آپ اللہ کے نمائندے ہیں، یہ بات بھی قرآن کہہ رہا ہے. آپ کی بات واجب الاطاعت ہے، ماننا ضروری ہے، یہ بات بھی قرآن کہہ رہا ہے. آپ اللہ کے کلام کی وضاحت کرنے والے ہیں، یہ بات بھی قرآن کہہ رہا ہے. ان باتوں کا انکار کر دینا قرآن کا انکار نہ ہوا. قرآن نے بار بار کہا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. بلکہ ایک اصولی ضابطہ بتلایا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، پیغمبر تو ہم بھیجتے ہی اسی لیے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق ان کی بات مانی جائے. اور پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا نمونہ، آپ کی عملی تصویر، آپ کے خلفائے راشدین، آپ کے صحابہ کرام، آپ کی ازواج مطہرات. یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ کچھ لوگ امت میں یہ غلط فہمی اور گمراہی پھیلاتے نہیں تھکتے کہ صحابہ کی کیا ضرورت ہے، فقہا کی کیا ضرورت ہے، ہم ڈائریکٹ سمجھیں گے. تو وہ ڈائریکٹ سمجھنے والوں کا انجام وہی ہوتا ہے جو میڈیکل اسٹور سے ڈائریکٹ دواؤں لے کر کھانے والوں کا انجام ہوتا ہے. ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر میڈیکل سے یہ سوچ کر کہ ڈاکٹر کیا کون لائن لگائے گا، 100 روپیہ اس کو فیس کیوں بڑھا کر دوں، ڈاکٹر کا کیا دخل ہے، ہر دوا پر فارمولا لکھا ہوا ہے اور دوا مارکیٹ میں مل رہی ہے اور میں سمجھدار ہوں. تینوں باتیں، دوا پر فارمولا لکھا ہے، دوا مارکیٹ میں مل رہی ہے اور میں سمجھدار ہوں. تو جاؤ جا کر میڈیکل دوائی لے کر کھاؤ, اور جب کتنی فیل ہو جائے گی تب آنا ہمارے پاس. پیغمبر کو بیچ سے ہٹا دینے کے بعد, یا پیغمبر کے تیار کردہ صحابہ کو بیچ سے ہٹا دینے کے بعد, یا جن لوگوں نے اپنی زندگیاں دین کی خاطر وقف کی اور امت کو دین آسان کر کے عام فہم زبان میں امت کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال کر امت کو دیا, جس کو فقہ کہتے ہیں, وہ بھی آپ کو نہیں چاہیے, تو پھر آپ کا انجام کیا ہوگا؟ میں تو بہت ہلکی مثال دے رہا ہوں. میڈیکل اسٹور دوا کھاؤ گے, کتنی فیل ہوگی, موت واقع ہوگی, اور کیا ہوگا؟ اور اگر کسی کی آخرت برباد ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو وہ کسی گاٹ نہیں لگے گا. قرآن نے کہا من استطاع الیہ سبیلا, جو مکہ المکرمہ, بیت اللہ, خانہ کعبہ تک آنے جانے کے خرچوں کی طاقت رکھتا ہو, اس سے مراد اس کے اپنے خرچے اور جن لوگوں کے خرچے اس کے ذمے ہیں. اس بات کو بہت غور سے آپ سن لیجئے, میرے اپنے خرچے اور جن لوگوں کے خرچے مجھ سے جڑے ہوئے ہیں, جن کا نفقہ, جن کی کفالت مجھ سے جڑی ہوئی ہے, میرے بچے, میری بیوی, میرے بوڑھے والدین, جو بھی ہو میری فیملی میں جن کا خرچہ مجھ سے جڑا ہوا ہے, ان سارے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں اور میں جا کر آ جاؤں, کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے, تو اس کنڈیشن میں جو آدمی اس لائق ہے اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ کو اس لائق بنایا اور میں مالدار ہوں, اس کو جا کر حج کر کے آنا چاہیے. اس کے باوجود نہیں گیا, ہم کیوں نہیں جاتے؟ بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اس لائق بنایا, کیوں نہیں جاتے؟ کر لیں گے. ملک الموت پہلے ان کو موبائل کرے گا کہ اگلے سال آؤں گا, اس سال کر لے, وہ تو آ کر سامنے کھڑا ہو جائے گا. بس فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, نہ آگے نہ پیچھے, چل. اور حج فرض ہو چکا تھا, نہیں کیا, ایک کارخانہ اور لگانا تھا, بلڈنگ پر ایک مالا اور چڑھانا تھا, بچے کو فلانا کورس کرانا تھا, بچے کی شادی میں 10 لاکھ خرچ کرنا تھا, بچی کی شادی میں 20 لاکھ خرچ کرنا تھا. ان خرافاتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. رہنے کے لیے مکان ہے, گزر بسر کا سامان ہے, جاؤ جا کر حج کر کے آؤ. زندگی پڑی ہے, کماتے رہنا, بناتے رہنا, اس کو مؤخر مت کرو. اور شادی بیاہ, شادی بیاہ کوئی خرچے کا سامان ہی نہیں ہے, خرچہ تو ہم نے آپ نے پیدا کر لیا, وہ مصیبت ہم نے آپ نے کھڑی کی ہے. ارے بھائی, اگر آپ بچی والے ہیں تو آپ کو بچی کو 2 جوڑے کپڑے میں بدا کر دینا ہے, بچی کے باپ پر کوئی خرچہ نہیں ہے, سماج کی گندگی ہے جس نے خرچہ پیدا کر دیا. اور اگر آپ بچے والے ہیں تو آپ بہو اپنے گھر میں لے کر آ گئے, اس خوشی میں آپ دعوت کریں, کتنی بڑی کریں گے, اس کو بھی سن لیجئے. بولے صاحب ہم غریب آدمی ہیں. ارے غریب آدمی ہو, 10 کلو گوشت لے آؤ, پکا کے خاندانوں کھلا دو. کس نے بولا 5000 لوگوں کی دعوت کیجئے؟ آپ بہنوں کو بلا لو, بھائیوں کو بلا لو, پڑوسیوں کو بلا لو, جیسی حیثیت ہو ویسے لوگوں کو بلا کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دعوت کر دو. آپ کو تعجب ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات نکاح کیا اور ولیمہ کس طرح کیا معلوم ہے؟ سفر میں ہے, لوگوں سے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہے, لے آؤ. سب نے جمع کر لیا, بیٹھ کر کھا لیا. جو اللہ توفیق دے. کون کہتا ہے کہ آپ 10,000 لوگوں کے لیے منڈپ لگائیے؟ ان خرچوں کی بنیاد پر حج کو مؤخر کرنے کی اجازت نہیں ہے. جا کر حج کر کے آئے. جس آدمی پر حج فرض ہو گیا, جس آدمی پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج نہیں کر سکا اور اسی حال میں مر گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج کرنے کے لائق تھا کوئی رکاوٹ نہیں تھی. جتنی شرطیں اور جتنی رکاوٹیں اور جتنے جھمیلے آج پیدا ہو گئے پہلے نہیں تھے. پہلے بارڈر کا مسئلہ نہیں تھا, پاسپورٹ کا مسئلہ نہیں تھا, ویزے کا مسئلہ نہیں تھا, بھیڑ کا مسئلہ نہیں تھا. آج تو سعودی حکومت خوشامد کرتی, بھائی بس بس ہمارے پاس 30 لاکھ حاجیوں کی جگہ ہے اور وہ کوٹا پورا ہو گیا. ہر ملک کہتا ہے ہمارا کوٹا بڑھاؤ, ہم کو بجائے 3 لاکھ کے 5 لاکھ کرو. یہ کافی ہے کیا؟ پوری دنیا سے آنے والے ہیں اور خود عرب ممالک سے آنے والے ہیں, ان بیچاروں کے پاس جگہ تنگ ہے. تنگ اتنی ہے اتنی ہے, آپ کو میں کیا بتلاؤں. جس وقت طواف زیارت لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کنکری مار کے لوٹ کر آ کر آخری فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں, مطاف جہاں پر طواف ہوتا ہے بسا اوقات اتنا پیک ہو جاتا ہے, اتنا پیک ہو جاتا ہے کہ گھوم نہیں پاتا. بھائی آگے والا بڑھے گا تو میں بڑھوں گا, میں بڑھوں گا تو پیچھے والا بڑھے گا. وہ اپنے آگے سے جام, میں اپنے آگے سے جام, وہ اپنے آگے سے جام, وہ مطاف گھوم نہیں پاتا, چکر ہو نہیں پاتا. حکومت مجبور ہوتی ہے اس جگہ کو اور سعی کی جگہ کو فوج کے حوالہ کرنے کی. بسا اوقات موتیں واقع ہوتی ہیں, کیا کرے حکومت, کیا کرے, اپنا دل نکال کے انہوں نے رکھ دیا آپ کی خدمت کے لیے, لیکن جگہ کہاں سے بڑھاوے؟ وہ جگہ تو متعین ہے. منا میں حجاج کرام کے خیمے لگتے ہیں, 10-20 لاکھ لوگ ہوا کرتے تھے, خیمے لگا لیا کرتے تھے, کوئی یہاں کوئی وہاں کوئی وہاں. اب حکومت نے باقاعدہ ترتیب وار خیمے بنا دیے, ساری سہولتوں والے خیمے بنا دیے, اس کے اندر ایئر کنڈیشن لگا دیا, لیکن جگہ کہاں سے لائے؟ منا کا میدان تنگ ہو جاتا ہے تو منا کے باہر خیمے لگتے ہیں, جہاں بورڈ لگا ہوتا ہے نہایت منا اینڈ منا, اس کے باہر بھی خیمے لگے ہوتے ہیں. کیا کرے حکومت؟ یہ جو آج کے مسائل ہیں یہ مسائل پہلے نہیں تھے. پہلے زمین کچی تھی, راستے دشوار گزار تھے, پہاڑیوں پر اتر کر چڑھ کر اونٹوں سے جانا پڑتا تھا, مکے سے مدینے کا سفر 15 دن میں پورا ہوتا تھا, آج چند گھنٹوں میں 450 کلومیٹر 200-250 کی رفتار سے لوگ چلتے ہیں, کتنا وقت لگے گا؟ ٹھیک ہے سرکاری گاڑیاں تھوڑا سلو چلتی ہیں, حاجی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے, حاجی کو خراش نہیں آنی چاہیے, ورنہ پرائیویٹ گاڑیاں 200-250 کی رفتار چلتی ہیں, دو سو فٹ چوڑے روڈ ہیں, بیچ میں کوئی سگنل نہیں ہے, کوئی چوراہا نہیں ہے, کراسنگ ہے تو ایک اوپر سے ایک نیچے سے, 2-2.5 گھنٹے میں لوگ مکے سے مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں. جدے سے لوگ مکہ آتے تھے 3 دن لگتا تھا اونٹ میں آنے میں, بیچ میں پہاڑیاں تھیں, اب 1.5 گھنٹہ. 70-72 کلومیٹر ہے آبادی کے باہر باہر کا حصہ, جدہ کراس کیجئے تو مکے کی حرم سے پہلے تک پہنچنے میں 1.25 گھنٹہ بہت ہوا. لیکن جس وقت قرآن نے یہ بات کہی تھی, جس کے پاس جانے اور آنے کی طاقت ہو, اس اصول کو سامنے رکھ کر قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اسی میں تلاش کیا جائے گا, اور اللہ کے بندوں نے تلاش کیا. جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دور تھا, اس وقت آدمی کے پاس سواری ہو, اونٹ, اس لیے کہ لمبا سفر آپ اونٹ سے کر سکتے ہیں. گھوڑا بےچارا جا رہا ہے, کہیں پر 4 فٹ پانی مل گیا, گھوڑے کے بس کا نہیں. جنگل میں جا رہے ہیں, ہری گھاس نہیں پایا, گھوڑے کے بس کا نہیں. اونٹ اونچی گردن کا جانور, اونچے پیڑوں سے ڈائریکٹ کھا لے گا, جنگل کے نوک دار درختوں سے اس کی غذا پوری ہو جاتی ہے, 4-5 فٹ پانی کے اندر نکل جائے گا اور ڈوبے گا نہیں. ریگستان میں اس کے پنجوں میں خداوند قدوس نے اسپنچ رکھا ہے, وہ ریت پر برابر چلتا ہے, گھوڑے کے بس کا نہیں. تو قریبی سفر آپ گھوڑے میں کر لیں گے, لمبا سفر عام طور پر لوگ اونٹ پہ کرتے تھے, پیدل کرتے تھے. ان کے لیے رکاوٹ کیا تھی؟ رکاوٹ یہ تھی بیچ میں کہیں ڈاکو لوگ نہ بیٹھے ہوں, کوئی ظالم بادشاہ رکاوٹ نہ لگا دی ہو. اس لیے حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ ظالم بادشاہ رکاوٹ نہ بنے, بیماری رکاوٹ نہ بنے, سواری میں بیٹھنے کے لائق ہو اس لیے کہ اگر بڈھا اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ ہی نہیں پاتا, گر جاتا ہے تو کیا کرے گا, پھر کیسے آئے گا؟ بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا, ایک محترمہ نے سوال کیا آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے والد محترم کا بڑھاپا ہے اور وہ سواری میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے, کیا ان کی طرف سے دوسرا آدمی حج کر لے تو ادا ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, اگر تمہارے باپ کے اوپر کسی کا قرضہ ہوتا اور وہ دوسرا آدمی ادا کر دیتا تو ادا ہو جاتا؟ ہاں ہو جاتا, تو پھر یہ قرضہ بھی ادا ہو جائے گا. وہ مسائل جو اس وقت بیان کیے گئے تھے, آج اگر آپ لکیر کے فقیر ہو کر بیٹھے وہی ڈھونڈے اونٹ, ایئرپورٹ میں اونٹ لے کے آپ پہنچ جائیں گے یہ میری سواری, تو آپ کے لیے اسپیشل ایک پلین رکھا جائے گا آپ کی سواری کے لیے. قرآن و حدیث کے اندر حاجیوں کے ذبح کرنے والے جانور جن کو حجی کہا جاتا ہے ان کو ساتھ میں لینے کا, لے کر جانے کا بیان ہے, اپنے ساتھ میں لے کر جاؤ. تو آپ بھی حجاج کرام ایک ایک بکرا ایک دمبا ساتھ میں لے لیجیے گا. یہ میں ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جن کے دماغوں میں خناس سوارے, ہم تو حدیث پہ عمل کرتے, کرو حدیث پہ عمل, لے کر جاؤ ایک ایک بکرا اپنے ساتھ میں, دمبا اپنے ساتھ میں, کیا کریں گے؟ ہوائی جہاز میں اس کو لیں گے, پاسپورٹ ہے حدیث کے اندر, ویزا ہے حدیث کے اندر, اور پاسپورٹ بنانے کی شرائط, آئی ڈی پروف, راشن کارڈ ہے حدیث کے اندر؟ نہیں ہے, کہاں سے لائے؟ وہ الفاظ قرآن کے جو جانے اور آنے کی طاقت رکھتا ہو اس طاقت میں وہ شامل ہے. لوگ پہلے اونٹ پر جاتے تھے, پیدل جاتے تھے, کشتیوں پر جاتے تھے, پھر پانی کے جہاز جاتے تھے, ہمارے بچپن تک پانی کے جہاز ہوا کرتے تھے, اکبری جہاز اور نور جہاں جہاز, سات سات منزلہ جہاز ہوتے تھے, آٹھ آٹھ دن میں, نو نو دن میں بمبئی کی بندرگاہ سے جدہ کی بندرگاہ پر جہاز پہنچتا تھا. حج سے دو مہینہ پہلے حجاج روانہ ہوتے تھے اور دو مہینے کے بعد اپنے گھر پہنچتے تھے. اس وقت کے وہ مسائل تھے, اب نہ پانی کا جہاز ہے نہ کشتی ہے. اس وقت جس کے پاس پانی کے جہاز کی طاقت تھی اس پر حج فرض تھا. اس وقت معلوم ہے کیا ہوتا تھا, لوگ پانی کے جہاز سے فارم بھرتے تھے, نہیں منظور ہوا, آپ ایک کام کیجئے ہوائی جہاز سے آپ چلے جائیں, مطلب ہوائی جہاز میں کرایہ بھرو اور جاؤ, کوئی رکاوٹ نہیں تھی. جس طرح گزشتہ سال تک حج کمیٹی میں نہیں ہوا, ٹور سے آپ نکل جاؤ. اب حکومت اس پر بھی سختی کر رہی ہے کہ ٹور سے بھی جانے والوں کی تعداد ایک حد تک ہونی چاہیے, شرطیں بدلتی رہتی ہیں. مجھ کو چونکہ حج کے مسائل پر گفتگو کرنی ہے, وقت کم ہے, ایک ہی جمعے میں آپ سے بات کرنی ہے, اس لیے میں اس بات کو سمیٹ رہا ہوں, ورنہ جن لوگوں نے تماشا کر رکھا ہے قرآن و حدیث کے نام پر آئے بیٹھے سامنے, دے جواب ان باتوں کے. احسان ہے صحابہ کا, احسان ہے فقہا کا, احسان ہے محدثین کا, احسان ہے اولیاء اللہ کا کہ ہم کو پکا کر چبا کر دیا ہے, امت کو چبانے کا مکلف نہیں کیا, ورنہ یہ کمزور دانت ٹوٹ گئے ہوتے. اصول بنا کر امت کے سامنے, دین کو آسان کر کے امت کے سامنے پیش کیا, اور آپ اسی پر ان کو برا بھلا کہتے, ان کی ان خدمات کی بنیاد پر؟ خدا نہ خواستہ وہ دین نہیں سمجھے تھے, عمل کر لیا ہوتا ان کا بیڑا پار ہو گیا ہوتا, ان کے دل میں درد تھا امت کا تو امت کی خاطر راتوں میں جاگے اور فاقے کرنا گوارا کیا, بال بچوں کو بھوکا سلانا گوارا کیا ہے, اپنی زندگیاں دین کی خاطر وقف کر کے مسائل نکال کر امت کے حوالے کیے. جو آدمی حج کرنے کے لائق ہو, طاقت ہو اور حج نہ کرے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فلا علی اللہ ان یموت یہودیا او نصرانیا, کوئی گارنٹی نہیں ہے, اللہ کو کچھ نہیں پڑی ہے, جائے جا کر یہودی بن کر مر جائے, جائے جا کر نصرانی بن کر مر جائے. لب و لہجہ کیا ہے, یعنی ایمان پر خاتمہ مشکل دکھ رہا ہے, ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ یہودیت پر ہو یا اس کا خاتمہ نصرانیت پر ہو. جس کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے وہ جائے جا کر حج کر کے آئے. امیر صاحب پیچھے بیٹھے ہیں, مولانا صاحب تھے رات میں پیچھے بیٹھے ہیں، یہاں امیر صاحب تھے نا جماعت کے. اچھا اچھا مسجد نہیں رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں نے کہا شاید پیچھے بیٹھے. جس آدمی پر حج فرض ہو گیا وہ پہلی فرصت میں جا کر حج کر کے آ جائے. جو حضرات، جو خوش قسمت بندے اور بندیاں، جو ہمارے بہن بھائی حج کرنے جا رہے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں. ضرورتیں ان کی بھی ہیں، مسائل ان کے بھی ہیں، کاروبار بڑھانے کا ان کو بھی شوق تھا، لیکن ضرورتوں کو سمیٹو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ، سمجھدار آدمی وہ ہے جو نفس کے تقاضوں کو دبا کر، وہ امیل لما بعد الموت، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. یہ تقاضوں کو دبانا ہی تو ہوا. مکان ہے جیسا ہے ٹھیک ہے، کارخانہ کاروبار ہے جو ہے ٹھیک ہے، بعد میں بڑھائیں گے. جا کر حج کر کے آئے. جو ہمارے بھائی احباب حج کرنے جا رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ حج میں جائیں گے، کچھ سامان اپنے ساتھ لے جائیں گے. کچھ سامان تو آپ کا لگیج میں چلا جائے گا، ڈائریکٹ جہاز میں لوڈ ہو گیا، اور تھوڑا سامان آپ کے ہاتھ میں رہے گا. جو سامان آپ کے ہاتھ میں رہنے والا ہے، ہینڈ لگیج، ہینڈ بیگ، وہ بہت وزندار نہیں ہونا چاہیے، 7 کلو کے آس پاس ہونا چاہیے. اس سے اوپر ہوگا تو مسئلہ کھڑا ہوگا. اس کے اندر کوئی ایسا سامان نہیں ہونا چاہیے جس کو لے کر جہاز میں سفر کرنا منع ہے. باقاعدہ اس کی فہرست آتی ہے، ایئرپورٹ میں لگی ہوئی ہے، حاجیوں کو ملتی ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو جہاز میں لے کر چڑھنا منع ہے، کوئی آتشی مادہ، ایسڈ، ایسا لیکوڈ جس سے کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ کسی بھی پتلی چیز کو لے کر چڑھنے ہی نہیں دیتے، منع کر دیتے کہیں اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، جہاز کے اندر کوئی حادثہ نہ ہو جائے. نوکدار کوئی چیز، چھوٹا سے چھوٹا چاقو، دھاردار کوئی چیز، بلیڈ، رسی، پکڑ، چمٹی، اس قسم کا کوئی بھی سامان اگر آپ کو لے جانا ہے، آپ لگیج میں ڈالیں، بڑے لگیج میں، اپنے ساتھ لے کر نہ چڑھیں. اور اگر کوئی ساتھی آپ کو کوئی سامان دے رہا ہے کہ فلانے ملنے والے کو دے دینا، اور اس سامان کے اندر منشیات، نشے کی چیزوں میں سے کوئی چیز ہوئی، تو سیدھا آپ کے خلاف وہاں مکہ میں، جدے میں کیس ہوگا، کوئی سنوائی ہوگی نہیں. ہم تو نہ جانت رہے، ہم تو بھیا پلانے کا سامان پلانے کے دے کے لیے لے لیے رہے. آپ ذمہ دار ہیں. ادھر سے بھی ادھر سے بھی کوئی آپ کو سامان دیتا ہے پیک کر کے، 10 مرتبہ سمجھ لے کہ اس میں کیا ہے. اگر اس کے اندر کوئی ایسا سامان نکلا، کوئی ایسا پاؤڈر، کوئی ایسا لیکوڈ، کوئی ایسی چیز نشے کی جو حکومت کے نزدیک ممنوع ہے، تو آپ سیدھا جیل جائیں گے. جو آپ کا بڑا لگیج ہے، جس کو آپ ڈالنے والے ہیں لگیج میں، وہ مضبوط ہونا چاہیے، بیگ ہو، اٹیچی ہو، جو بھی ہو، اس لیے کہ وہ کرین سے اٹھے گا اور کرین سے گرایا جائے گا. 15-20 فٹ اوپر سے دھڑ دھڑ دھڑ گرتا ہے. حج کے ایام میں کئی سو جہاز جدہ میں لینڈ کرتے ہیں، اور کئی سو جہاز مدینہ منورہ کے اندر لینڈ کرتے ہیں. سوچئے 30 لاکھ حاجی وہاں جمع ہو رہا ہے. اگر 1-1.5 لاکھ حاجی بھی روز وہاں اتر رہا ہے، تو کتنا مجمع ہوگا، کتنا سامان ہوگا، کتنے مسائل ہوئیں گے. وہ آپ کا سامان مضبوط ہونا چاہیے، بیگ ہو، اٹیچی ہو، بکسہ ہو، جو بھی ہو. اور آپ کو دور سے پہچاننا ہے. مال جب گرے گا تو وہ چین میں چلے گا. 150 لوگ نہیں ہوتے، 1500 لوگ ہوتے، بھیڑ ہے، ایک پہ ایک انسان چڑھ رہا ہے، اور آپ کو اسی چلتی ہوئی چین میں پہچاننا ہے. تو موٹے حروف میں اپنا نام لکھیے، اور الگ سے اس کے اوپر کوئی نشانی باندھ دیجئے، کپڑا کوئی باندھ دیجئے ایسا جس کو دیکھ کر آپ پہچان سکیں، کوئی بھی سامان. جس سے الگ سے پہچان دکھے. اگر پڑھنے نہیں بھی مل رہا تو آپ کا سامان پہچانا جائے, اور اس میں اپنے کنٹیکٹ کا انڈیا کا نمبر ڈالیے, آپ کا ہندوستان کا موبائل نمبر, اس لیے کہ عام طور پر واپسی میں سامان آگے پیچھے ہوتا ہے. حاجی اتر گیا جمجم نہیں پہنچا, حاجی اتر گیا ایک بیگ نہیں پہنچا ہوتا ہے, اس وقت کیا ہوگا؟ اب وہ سامان آگے پیچھے ہوتا ہے. جدہ ایئرپورٹ میں زیادہ سامان ہو گیا, کم بھیج سکے, دوسرے جہاز سے آئے گا. اب جس وقت آپ اتر رہے تھے اس وقت تو آپ نے پہچانا, اٹھا لیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن اب بعد میں وہ سامان آیا تو آفس میں جا کر پروف کرنا ہوگا کہ یہ سامان میرا ہے. اس سامان پر موبائل نمبر یہ دیکھو میرا پڑا ہوا ہے, یہ دیکھو میرا سم کارڈ ہے, اس پر اپنا کور نمبر لکھیے. اگر حج کمیٹی سے آپ جا رہے ہیں, دیکھو یہ میرا کور نمبر ہے, یہ میں حاجی ہوں. کوئی نہ کوئی ایسی پہچان لکھیے اس کے اندر, کل کو پروف کرنا ہو تو مسئلہ نہ کھڑا ہو. جاتے وقت جب آپ کو جانا ہے, پورا خاندان ملنے آئے گا, منع کرو تو بھی آئے گا. اب اس میں کچھ تو احترام ہے, محبت ہے, اور کچھ رسم و رواج ہو گیا. دو دو دیکھ چڑھتے ہیں چائے کے لیے, منڈپ لگتا ہے ملنے والوں کے لیے. بہرحال اس کو ہم حرام ناجائز تو نہیں کہہ سکتے, بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض کر رہے ہیں, حاجی سے بھی اور ملنے والوں سے بھی. اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو, ان تماشوں کا کوئی حاصل نہیں ہے. خاندان والے آتے ہیں ملنے, آپ تیاری کیجئے, اپنے آپ کو اس لائق بنائیے, عبادات میں مشغول ہوئیے, تلاوت میں مشغول ہوئیے, حقوق ادا کیجئے, لوگوں سے مل کر معافی تلافی کیجئے. یہ بہترین موقع ہے معافی کرانے کا. عنوان ہوتا ہے, بھائی میں حج کرنے جا رہا ہوں, آپ سے ملنے آیا ہوں, مجھے معاف کر. کوئی شرم بھی نہیں. عام دنوں میں آپ کو شرم لگتی ہے, وہ سامنے والا بھی شرمائے گا. اب دروازے پر آ گیا, اب میں کیا کروں, آ جا بھائی لپٹ جا, گلے شکوے دور کیے, میں نے بھی معاف کیا تو بھی معاف کر. اگر زبانی تکلیف کسی کو دیے, ایسا نہ ہو کہ یان کا پیمنٹ باقی ہے, بھائی معاف کرنا آج کرنے جا رہا ہوں, یہ تماشے نہیں کرنا. جس کا حق باقی ہے وہ حق دو. ہاں کسی کو دکھ ہو گیا, تکلیف ہو گئی, کسی بات سے اس کو برا لگ گیا تھا, جا کر زبانی معافی تلافی کر. کاروبار کے اندر پیمنٹ اس کی ایک ریت ہوتی ہے, ایک مہینے میں دینا ہے, دو مہینے میں دینا ہے, جو ریت چل رہی ہے اس پر آپ اتر رہے ہیں تو اس کو قرضہ نہیں کہتے. لیکن کسی کا باقی ہے, ہم دے سکتے ہیں, بہنوں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں, پڑوسی کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں, کاروباری کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اللہ کے بندو حقوق پہلے ادا کرو, ان کو ادا کرنے کے بعد بچتا ہے تو جاؤ, ورنہ جب ہوگا تب جانا. لوگوں سے مل ملا لے. جس دن جانا ہو, مان لیجئے آپ کو اتوار کو جانا ہے, تو خبردار خبردار اتوار سے پہلے والی رات میں بیٹھک مت کیجئے گا, اس سے پہلے کر لو, اور 12 گھنٹہ پہلے کر لو, اور ایک دن پہلے بیٹھک کر لیجئے. جس دن حاجی کو جانا ہے اس رات میں حاجی اور حجین کو اللہ کے واسطے سونے دو, ان کا سارا سامان پیک کرا کر, جو کاغذات لگنے والے ہیں وہ الگ پرسے میں رکھ کر, اور یہ ذمہ داری ہے ساتھ میں جانے والوں کی, گھر والوں کی, اس پر دھیان دے. معلوم وہ حاجی چلا تھانہ پہنچنے کے بعد, ارے وہ پاسپورٹ ہوا تو ڈھونڈنی ہے مرے گا, چلو اب بھاگا بھاگی ٹریفک پھنسے ہیں, ایئرپورٹ پہ وہ پریشان, ان پر وہ پریشان, ان سے وہ پریشان, یہ تماشے نہ ہو. جب آپ بمبئی جائیں گے تو کم سے کم 3 گھنٹے, 4 اور 5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں آپ کو ایئرپورٹ میں, اس خانہ پوری میں لگے گا. انٹرنیشنل پرواز میں ٹائم لگتا ہے, اس کے بعد ساری خانہ پوری ہونے کے بعد ہو سکتا ہے جہاز لیٹ ہو 1-2 گھنٹہ, 4-5 گھنٹے آدمی کو عام طور پر ایئرپورٹ میں لگتے ہیں. پھر آپ جہاز میں بیٹھ گئے, اب جہاز اڑا, 5.5 گھنٹے چلنے کے بعد جدہ میں اترے گا. جدے میں اترنے کے بعد میں نے کہا نا, لاکھوں لاکھ انسان آ رہے ہوتے وہاں, تو چھٹنی کس طرح ہوتی معلوم ہے؟ انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی, ترکی, مصری, ایسا ملکی پیمانے پر الگ کرتے, وہ مہاراشٹر کے الگ یو پی کے الگ بھول جائیے آپ, ایک جھنڈا ہوگا انڈین جھنڈا, اس کے نیچے آپ سب جا کر جمع ہو جائیے, وہاں آپ کے کاغذات چیک ہوں گے, سامان کا وزن ہوگا, آپ کے پرنٹ پنجے انگوٹھے کا عکس لیا جائے گا, آنکھوں پر روشنی مار کے اس کا عکس لیا جائے گا, سب چیک کرنے کے بعد اب ایک آدھ گھنٹے کے بعد معلم کی گاڑی آئے گی, بیٹھا کر آپ کو مکہ المکرمہ لے جائے گی. وہ گاڑی راستے میں کئی بار چیک پوسٹ پر چیک ہوتی ہے. یہ سارے کام کرتے کرتے جدے سے مکہ ڈھائی تین گھنٹے میں گاڑی پہنچی. پھر آپ جہاں گئے جس عمارت میں آپ کو ٹھہرانا ہے, اب تین بسیں چار بسیں ایک ساتھ آ گئیں, 200-300 لوگ کھڑے ہو گئے سامان لے کر کے, بلڈنگ میں لفٹ ہے, کئی لوگ چڑھیں گے ایک مرتبہ میں, 8-10 کتنا وقت لگے گا اس پر, آج ہی مارا ماری پکڑا پکڑی کرتا چلاتا ہے. ارے عقل سے کام لو, تمہارے گھر میں اگر 200 مہمان آ کے اتر جائیں تو لفٹ میں کئی لوگ چڑھیں گے ایک ساتھ, آرام سے ایک ایک کمرے میں سب لوگوں کو وہ سیٹ کرے, سیٹ کر دیا انہوں نے. اب کیا ہوتا ہے, جلد بازی. حاجی کی سب سے بڑی بیماری جلد بازی ہے, سامان پٹکا چلو عمرہ کر دو. کیوں, جلدی عمرہ کرے احرام کھلے. یہ جو اللہ نے ہم کو اپنا خصوصی لباس پہنایا تھا جس کو دیکھ کر فرشتے ناز کرتے ہیں, اس لباس کو اتار کر پھینکنے کی اتنی بے قراری. ارے اللہ کے بندے, جا کر حرم میں نماز پڑھ لو, لوٹاؤ, تھکن کی گولی کھا لیجیے, سو جائیے, دو گھنٹہ چار گھنٹے کے بعد رات میں, آج نہیں کل, آرام سے جس وقت حرم پیک نہ ہو اس وقت جا کر عمرہ کیجیے, ورنہ جس وقت حرم پیک ہوتا ہے تو حاجی رو رو کر عمرہ کرتا ہے, کوستا ہے. کن کو, جو دو روز سے اس کو حیران کر رہے تھے, اکثر حاجیوں کو بخار آ جاتا ہے, عورتوں کو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. کیوں, یہ جو آپ نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے دو دن کے اندر. اسی لیے کہہ رہا ہوں, حاجی کو جانے والے دن سے پہلے کی رات سکون سے سونے دو, اطمینان سے جانے دیجئے. یہاں سے آپ گھر سے نکلیں گے, سیدھی بات ہے, احرام باندھنا ہے, احرام آپ گھر سے باندھے تو بھی چلے گا, ایئرپورٹ میں پہنے تو بھی چلے گا, جہاز میں پہنے تو بھی چلے گا. وہ جو آخری بارڈر ہے قرن المنازل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے چاروں جانب بارڈر طے کیے, ادھر سے آنے والوں کا بارڈر یہ, ان کا بارڈر یہ, ان کا بارڈر یہ, ان کا بارڈر یہ. اس میقات اور بارڈر سے اگر آپ احرام کے بغیر اس پار گئے, جان بوجھ کر یہ غلطی کی تو آپ پر دم لگ جائے گا. اس سے پہلے پہلے آپ احرام باندھ لیں, جہاز میں باندھ لیں, بمبئی ایئرپورٹ میں باندھ لیں, گھر میں باندھ لیں. کرنا کیا, افضل کیا ہے, آپ گھر سے اوپر کا کرتا رہنے دیں, نیچے لنگی پہن لیں, کرتا پہن لیں. بمبئی ایئرپورٹ چلے گئے, وہاں جانے کے بعد ساری فارمیلٹیاں پوری کر لی, اطمینان ہو گیا کہ ہاں اب جانا ہے, اوپر کا بھی کرتا نکال کے چادر پہن لیں, جو اس کے آداب وہ پوری کر لیں, اور مکمل جب یقین ہو جائے کہ ہاں اب جہاز اڑنا ہے, اب کینسل ہونے کا چانس نہیں ہے, تو پھر نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں. وہ تو آپ گھر سے ہی پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ مشورہ اس لیے دے رہا ہوں, کبھی کبھی جہاز کینسل ہو جاتا ہے, جہاز لیٹ ہو جاتا ہے. جن بیچاروں نے احرام کبھی نہیں باندھا ان کے لیے احرام سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور احرام اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھ لینے کے بعد احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے ذمہ داران کہتے ہیں کہ وہ آخری فیصلہ اس وقت کرو جب اطمینان ہو جائے کہ ہاں اب جانا ہے, تو پھر نفل بھی پڑھ لو, دعا بھی کر لو, تلبیہ پڑھ لو, نیت کر لو. نیت کر کے کیا نیت کرنا ہے, اب جو لوگ دو چار دن کے اندر جائیں گے وہ جانے کے بعد پہلے عمرہ کریں گے, احرام کھول دیں گے, پھر 7 تاریخ کی شام کو رات میں نکلیں گے منا کے لیے, دوبارہ احرام باندھ کر کے وہ حج کا احرام ہوگا. ابھی آپ کو کون سی نیت کرنی ہے, اگر آپ کو عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہے تو ابھی آپ کو عمرے کی نیت کرنی ہے. بیچارے بہت سے لوگ, مولوی صاحب نیت پڑھائے دو, تو مولوی صاحب نے ان کو حج کی نیت پڑھا دی, وہ بھی سمجھتا ہے حج کرنے جا رہا ہوں, اب حج کی نیت کرا کے بھیج دیا, تو پھر 12 تاریخ سے پہلے غریب کا احرام نہیں کھلنے والا. جب وہ کنکری مار کر حلق کرا کے فارغ ہوگا, عام طور پر 11 کو کہیں 12 کو, یعنی بقرعید کی تباسی کو جب آپ کنکری مار کے قربانی کر کے فارغ ہو گئے تب احرام اترے گا. 10 دن 12 دن 15 دن غریب سے روئے نہیں کٹتی. ابھی آپ کو عمرہ کرنا ہے, عمرے کی نیت کریں گے, عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے, پھر حج کا ٹائم آئے گا اس وقت حج کا احرام باندھیں گے. اگر آدمی نے حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا, یعنی ایک ہی سفر میں دونوں کام کیے, پہلے عمرہ پھر حج, احرام بیچ میں کھول دے چاہے باندھے رہے, اگر احرام باندھے رہے گا اس کو قران کہتے ہیں اور احرام کھول دے گا اس کو تمتو کہتے ہیں. لیکن ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں جمع کیا, اس جمع کرنے کی بنیاد پر اس کے اوپر قربانی ہے. فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استیسر من الحج, اس کو قربانی کرنی. یہ قربانی حج والی قربانی ہوئی, جو حاجی وہاں کرتا ہے وہ حج والی قربانی ہوئی, اس کا ہندوستان کی مال والی قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ مالدار ہیں تو مال والی قربانی ہوگی, یہاں کرو چاہے وہاں کرو, دنیا میں کہیں بھی کرو, حج والی قربانی وہ حرم میں ہوگی, حج والی قربانی وہیں ہوگی, اور مال والی قربانی کہیں بھی ہو. آپ بیونڈی میں رہتے ہیں, بہار بنگال آسام میں کرو, آپ امریکہ افریقہ میں رہتے ہیں, ہندوستان میں کرو, اور ہندوستان والے جا کر مکے میں کرو, کوئی رکاوٹ نہیں. اس بات کا خاص خیال رکھیں, آپ یہاں سے چلے, احرام کی نیت تلبیہ گھر سے پڑھیں, ایئرپورٹ میں کریں, جہاز میں کریں, آپ کی مرضی. نیت نیت اگر پہلے عمرہ کرنا ہے تو عمرہ ہی کریں گے, ڈائریکٹ حج کرنا ہے تو حج کی کریں گے. وہاں آپ پہنچ گئے مکہ المکرمہ, وہ مقدس خطہ جہاں پر خانہ کعبہ واقع ہے. جب آپ وہاں داخل ہوں اور پہلی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑے تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. کوشش یہ کریں کہ نگاہ جھکا کر چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں, اور جب خانہ کعبہ ایک دم سامنے قریب آ جائے اور وہاں پر تھوڑی سکون کی جگہ دیکھ لے دائیں بائیں, تو پھر بھرپور نگاہ اٹھا کر دیکھیں. یہ اللہ کا وہ گھر ہے جس پر 120 رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی ہیں. خانہ کعبہ پر 120 رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی ہیں. 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کی, 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے, اور 20 رحمتیں صرف محبت عقیدت اور عظمت سے اس کو دیکھنے والوں کے لیے. جی بھر کے اس کو دیکھیں اور جو جائز مرادیں ہوں جی بھر کے مانگیں. خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑھنے کے بعد جی بھر کے دعا مانگنی چاہیے. دینے والے کے یہاں خزانے میں کمی نہیں ہے, لینے والے کا برتن جتنا بڑا ہو جتنا سلیقہ ہو. آپ نماز پڑھیں, پھر اس بات کو دہرا دوں, اگر مجمع ہے بھیڑ ہے آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ نمازیں پڑھیں وہاں پر, ابھی عمرہ شروع نہ کریں, طواف شروع نہ کریں عمرے کا, پھر مہلت دیکھیں. جس وقت حرم میں کم بھیڑ ہوتی ہے, عام طور پر بھیڑ کم کب ہوتی ہے, صبح فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جو ساتھی جو احباب رات بھر حرم میں رہے ہوتے ہیں, اکثریت رات بھر حرم میں رہتی ہے, وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طواف کرتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, آدھے ایک گھنٹے کے بعد وہ مجمع چلا جاتا ہے. یہ جائیں گے تھوڑا آرام کریں گے, ضروریات سے فارغ ہوں گے, 11 بجے تک تھوڑا ناشتہ کریں گے, پھر لوٹ کر آئیں گے. اس بیچ میں 50% حرم خالی ہو جاتا ہے. فجر کی نماز کے ایک گھنٹے کے بعد مطاف میں بھیڑ کم ہوتی ہے, بہترین موقع ہے, 2-3 گھنٹے آپ کو ملیں گے. دن میں بھیڑ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے, نماز کے اوقات میں مکمل پیک ہو جاتا ہے, باقی تھوڑا ڈھیلا ہوتا ہے. حرم کھلا ملے گا صبح فجر کی نماز کے ایک گھنٹے کے بعد یا پھر رات میں عشاء بعد. اب جو لوگ عصر سے وہاں آئے ہوئے ہیں انہوں نے عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی, اب وہ عشاء کے بعد طواف کر کے عشاء کی نماز کے ایک گھنٹے کے بعد اپنی اپنی قیام گاہ میں جائیں, اس وقت حرم خالی ہو گیا. 12 1 بجے تک حرم خالی رہتا ہے, دو پکڑ لیجئے آپ, پھر لوگ آنا شروع ہوتے ہیں رات جاگنے والے, 12 بجے کے بعد پھر مجمع آنا شروع ہوتا ہے اور 3 بجتے بجتے حرم پھر پیک ہو جاتا ہے. یہ دو اوقات حرم کے خالی ہونے کے ہیں. باقی آپ جو لوگ ساتھ میں سفر میں ان سے مشورہ کر لیں, جس وقت مطاف خالی ہو اس وقت عمرہ کیجئے. طواف کے آپ کو 7 چکر لگانے ہیں, طریقے آپ نے سن رکھے ہیں لوگوں سے, مسئلہ سن لیجیے. طواف کے لیے باوضو ہونا شرط ہے, طواف بے وضو نہیں ہوگا. طواف سے آپ فارغ ہوئے, آپ نے واجب الطواف پڑھ لی, زمزم پی لیا, اب آپ کو دائیں طرف صفا پہاڑی پر جانا ہے, سامنے ہی ہے, پھر صفا سے مروہ, مروہ صفا, پھر مروہ, اس طرح آپ کو 7 چکر پورے کرنے ہیں. گئے ایک چکر, آئے ایک چکر, گئے ایک چکر, پھر آئے ایک چکر, اس طرح شروع کرنا ہے صفا سے, ختم ہوگا مروہ. یہ جو صفا مروہ کا چلنا ہے سعی ہے, اس کے لیے پاکی شرط نہیں ہے, اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے. لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے. طواف میں پیشاب روکے رہے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ, جیسے حالات ہو بھیڑ ہوتی ہے. اب طواف کے بعد مزید زمزم پی لیا اور تقاضا پیشاب کا ہو گیا اور صحیح کرنے گئے, پھر پیشاب روکے ہوئے, ضرورت نہیں ہے. آپ جا کر کے پیشاب کر کے آ سکتے, گیس چھوٹتی ہے چھوٹ جانے دے. طواف کے بعد پاکی شرط نہیں ہے, ہو تو اچھی بات ہے, نہ ہو ضروری نہیں ہے. طواف کے بعد سعی فوراً کرنا ضروری نہیں ہے, آپ باہر نکل جائیں, استنجا کر لیں, پانی پی لیں, چائے پی لیں, لیٹ جائیں, آرام کر لیں, جیسا تقاضا ہو. جب بشاشت ہو, طبیعت تازی ہو جائے تو سعی کے لیے آپ جائیں. عمرے میں آپ نے طواف کیا, سعی کر لیں, اب آپ کو کیا کرنا ہے, سر کے بال بنانے, مکمل بنا دیں حلق یا چھوٹے کرا دیں قصر. عورتیں بال پکڑ کے چوٹی کے پچھلے حصے میں انگلی کے پور کے برابر تھوڑا سا بال کاٹ لیں. جو لوگ آپس میں مل جل کر گروپ وائز عمرہ کر رہے ہیں ان کے ارکان مکمل ہو گئے اور وہ آپس میں ہی استورا لے کے بیٹھے ہیں, بال کاٹتے ہیں, کاٹ سکتے ہیں. عورتیں آپس میں بال کاٹتی ہیں, کاٹ سکتی ہیں. جب ارکان مکمل ہو گئے تو یہاں یا حج میں کنکری مارنے کے بعد, قربانی ہونے کے بعد اب بال بنا کر احرام کھولنا ہے تو وہاں بھی حجام ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جا کر حجام سے کٹوائیں وہ بھی درست ہے اور خود کاٹیں وہ بھی درست ہے, بشرط کی جو کاٹ رہا ہو اس کے ارکان مکمل ہو چکے ہوں, گھر سے بھی احرام نہیں کھلائے. یہ تو ہوا عمرے کا مسئلہ. اب آپ وہاں رہیں گے, زیادہ وقت آپ کا حرم میں گزرے, بازاروں سے پرہیز کیجئے, اچھے اچھے کھانے, فلاں ہوٹل کا کھانا اور ڈھکا ہوٹل کا کھانا, اللہ کے بندوں کھانا کھانے نہیں آئے ہیں, اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. کھانے بہت کھائے ہیں اور کھائے جائیں گے, ہلکا پھلکا کھائیے, کم سے کم کھائیے تاکہ پیشاب پکانے کا تقاضا کم سے کم ہو. اور یہاں سے جاتے وقت آپ جو سامان لے کر جا رہے ہیں اس میں کچھ سوکھا آئٹم نمکین, کچھ سوکھا آئٹم میٹھا. بہت سے ایسے آئٹم ہوتے ہیں جن کی ڈیٹ 1 مہینہ آگے کی ہوتی, دیکھ لیں آپ. سوکھا آئٹم رکھ لیں, 100 گرام 50 گرام کی دال موٹ کی بھنیا کی پوڑیا لے لیں, جیب میں رکھ لیا, وہاں گئے نمکین کھا لیا, چائے پی لیا, نمکین کھا لیا, زمزم پی لیا. اس لیے کہ اگر آپ وہاں خریدنے گئے تو وہاں کوئی بھی سامان 2-3 ریال سے کم نہیں ملتا. آپ کو اس وقت احساس ہوگا ہندوستان سے لے آئے ہوتے, یہاں 5 روپے کی ہے اور 5 ریال کم سے کم 80 روپے کا ہو گیا, آپ پریشان ہو جائیں گے. چھوٹی چھوٹی پیکٹ جو آپ کو اچھی لگتی, آپ کو اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو اچانک بڑھ سکتی ہے, دمے کا مریض ہے, ہارٹ کا مریض ہے, کڈنی کا مریض ہے, بلڈ پریشر ہائی لو کا مریض ہے, ہیپاٹائٹس کا مریض ہے, ڈینگو کا, ایسے بہت سے امراض ہوتے ہیں, بلیٹ اس کے پلیٹلیٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے, اس قسم کا کوئی مرض, یہاں کسی MBBS ڈاکٹر سے اپنا بلڈ گروپ مریض کو کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا تکلیفیں اس کو ہوتی ہیں، MBBS ڈاکٹر سے لکھوا کر ٹھپا لگوا کے رکھے رہیے، خدا نہ خواستہ وہاں کو ضرورت پڑی تو وہاں کے ڈاکٹر کو آپ دکھا دیں، اچھا ان کو یہ بیماریاں ہیں، ورنہ لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم، آپ اپنی کہتے ہو ڈاکٹر اپنی کہتا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا. پہلی بات تو وہاں کی دوائیں جلدی شوٹ نہیں کرتی، اور ایک فرق اور ہے، آپ کو یہاں دوا تو کاٹ کے مل جاتی ہے 2 گولی 5 گولی، وہاں 30 گولی کا پتہ ملے گا اور پورے کا پیسہ ایک ساتھ پیمنٹ کرنا ہوگا. جب آپ کو 500 ریال دینے پڑیں گے 8000 روپے، تب سمجھ میں آئے گا کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے. وہ پرچہ لکھا کے رکھ لیجئے اور جو دوائیں آپ کو لگتی ہیں ان کو لے لیجئے، لیکن خبردار خبردار ان دواؤں کو ہینڈ لگیج میں لے کر مت چڑھیے گا، ورنہ ایئرپورٹ میں نکال کے پھینک دیں گے. اس کو لگیج میں ڈال دیجئے گا، کوئی نہیں بولے گا. بیمار دوائیں اپنی لے جائے، کوئی نہیں بولے گا. اور آپ خدا نہ خواستہ وہاں اگر بیمار ہو تو کوشش کیجیے گا انڈین ایمبیسی کے دواخانے میں جانے کی. ہندوستان ہم کو بہت سی باتوں میں تکلیفیں بھی ہیں، شکوا شکایت بھی ہے، لیکن بہت سی باتوں میں آج بھی بہت غنیمت ہے. حاجیوں کی خدمت کے لیے ہندوستانی حکومت، یہ نہیں کوئی بھی ہو، چلا آ رہا ہے نظام، 2 کروڑ روپے کی دوائیں استعمال کرتے ہیں حاجیوں کے لیے، کئی 100 ڈاکٹروں کی ٹیم جاتی ہے فری حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے. وہاں آپ کو بھنڈی ڈاکٹر مل جائیں گے، ممرا کے ڈاکٹر مل جائیں گے، بمبئی کے ڈاکٹر مل جائیں گے. آپ اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہوتے ہیں تو ہندوستانی دوا خانہ جہاں ہو پہچان جھنڈا لگا ہوگا، کسی سے آپ پوچھ لیجئے گا، آپ کے پٹے پہ لکھا ہوگا، وہ جو آپ کو معلم پٹا دے گا اس پہ لکھا ہوگا، کارڈ پہ لکھا ہوگا کہ بھائی یہ انڈین ہے. کوئی نہ کوئی آپ کو ہاتھ پکڑ کے وہاں پہنچا دے گا. آپ وہاں جائیں گے 2 فائدے ہوں گے، دوا کے پیسے بھی نہیں لگیں گے اور ڈاکٹر آپ کے مزاج سے واقف ہوگا. وہاں ہوتا کیا ہے، جس وقت مجمع بڑھ جاتا ہے، اللہ آپ کو توفیق دے سعادت دے، آپ جائیے جا کر دیکھیے، جب ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں بڑے اجتماعات جہاں 30-40 لاکھ کا مجمع آنے کا اندازہ ہوتا ہے، تو بیت الخلاء کہاں بناتے ہیں، 1 کلومیٹر دور. جس وقت منڈپ بن رہا ہوتا ہے کچھ لوگ پہنچتے، ارے اتنی دور بیت الخلاء، مر جائے گا آدمی جاتے جاتے. کیوں؟ جس وقت آخری دن دعا کا وقت ہوتا ہے اور مجمع پیک ہوتا ہے تو وہ استنجا خانہ بیت الخلاء بیچ میں آ جاتا ہے. ایسے ہی حرم میں مکہ المکرمہ میں بیت الخلاء دور ہے، لیکن جب حرم پیک ہوتا ہے تو بیت الخلاء کے چاروں طرف مجمع ہو جاتا ہے، جانے کا رستہ نہیں ملتا. آپ کے یہاں بیسمنٹ ہوتا ہے 1 مالا، وہاں نیچے زمین کے نیچے 4-4 5-5 مالے ہیں، بیت الخلاء نیچے ہے، 1 مالا نیچے، پھر گھومو پھر دوسرا نیچے، پھر گھومو تیسرا نیچے. اب سوچئے کہ وہاں کی گندگی کو بہانے کا نظم کرنا، بدبو ختم کرنے کا نظم کرنا، حکومت ساری کوششیں کرتی ہے، لیکن جب 25-30 لاکھ کا مجمع صرف پسینے کی بدبو آپ دیکھ لیں تو کتنی بیماریاں پھیل سکتی ہیں. ایک دوسرے کی سانس طواف کر رہے ہیں، انسان سے انسان چڑھا جا رہا ہے، بسوں کے اندر ٹھوسے جا رہے ہیں، نماز کے بعد مجمع چھوٹتا ہے تو آدھا 1 گھنٹہ نظر نہیں آتا کون کہاں ہے. ان حالات میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لاکھ ٹیکے لگوا لو، لاکھ دوائیں کھا لو، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، گردن کا درد، کمر کا درد، آنکھ کی جلن، جلاب، بخار، یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ہمارے بھنڈی کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر خلیل الدین تماندار، یہ باب ملک فہد کے اوپر دواخانہ ہے، وہاں بیٹھتے ہیں. ان کو وہاں کے ڈاکٹر لوگ جنات بولتے ہیں، جنات. کیوں؟ وہ بندہ 1 دن میں 500 مریض دیکھتا ہے. ہے اللہ نے صلاحیت دی، کیا کرتے ہیں وہ، ان کو معلوم ہے کہ آنے والا کھانستا ہوا ہے، اس کو بیماری کیا ہوگی. وہ آ کے بیٹھا، دوا لکھی، انہوں نے 2 جملے سنے اور دوا لکھی، کاہے کا آلہ لگانا، کاہے کا بخار چیک کرنا. وہ مریض کو دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ اس کو جلاب ہو رہا ہے، اس کو گھٹنے میں درد ہے، اس کو گلے میں خراش ہے، اور فوراً دوا لکھتے. لیکن بہرحال جس وقت بھیڑ بڑی ہوتی ہے تو بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں. حکومت ساری کوشش کے باوجود اللہ اس حکومت کو سلامت رکھے, حفاظت کرے. حاجیوں کی خدمت کی بنیاد پر اگر دنیا میں کسی کو ہم مبارکباد دے سکتے ہیں تو سعودی حکومت اس کی بجا حقدار ہے. اسی لیے وہاں کا بادشاہ اپنے کو بادشاہ نہیں لکھتا, خادم الحرمین لکھتا ہے. دنیا میں اس سے اونچا کوئی منصب نہیں ہے جس کو مکے اور مدینے کی خدمت نصیب ہو. کرتے ہیں خدمت حاجیوں کی, لیکن بہرحال بھیڑ ہوتی ہے. تو آپ جاتے وقت جو بیماری آپ کو ہے, ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے ٹھپا لگا کر پیٹ پر لکھا کر لے جائیے گا, ورنہ کوئی سنے بولے گا نہیں, اٹھا کے پھینک دیں گے. جب آپ حج میں جائیں گے, منا میں گئے, منا میں آپ کو 3 دن رہنا ہے. سیدھی بات ہے, وہ جو حکومت نے آپ کو سامان دے رکھا ہے اس سامان کے ساتھ ساتھ کچھ سامان آپ بھی لے جاتے ہیں. اب تو خیر حج گرمی کے موسم میں پڑنے لگا, 10-12 سال پہلے سردی کے موسم میں پڑتا تھا, پانی برس جاتا تھا, ٹھنڈک ہوتی تھی. حاجی کو غلط فہمی ہے کہ میں احرام کی حالت میں ہوں, چاہے سردی میں مر رہا ہے چادر نہیں اوڑھ سکتا. مسئلہ یہ نہیں, آپ احرام کے اوپر گرم چادر اوڑھ لیجئے, منع نہیں ہے. جہاں طواف کرتے ہیں وہاں پتھر ٹھنڈا ہے, حکومت نے اس کا انتظام کیا ہے. آسمان سے کتنی بھی گرمی ہونے دو, تیز دھوپ ہونے دو, پتھر ٹھنڈا ہے تاکہ حاجی کو کم سے کم نیچے سے ٹھنڈک ملتی رہے. اور مطاف کھلا ہوا ہے, باقی حصے میں کھمبوں سے ایسی کی ہوا نکلتی ہے, خوشبودار ہوا. جو ان کے بس میں وہ سب کیا انہوں نے, لیکن پتھر ٹھنڈا ہے. حاجی احرام کی حالت میں ہے, پنجا کھلا ہوا ہے, چپل جوتے نہیں پہنے ہوئے ہیں, تو مطاف ہے, کیا کریں. ایسے موزے آتے ہیں چمڑے کے, کٹ موزے, اس لیے کہ احرام کی حالت میں جو پیر کے بیچ کا حصہ ہے, یہ اوپری ہڈی بیچ کا حصہ, یہ ہڈی ڈھکی بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ ہڈی کھلی ہونی چاہیے. اسی بنیاد پر جوتا پہننے کو منع کر چپل پہناتے ہیں, پٹی دار چپل پہناتے ہیں. اب اگر کسی نے کٹ موزہ پہن لیا ہے جو چاروں طرف بیچ میں کھلا ہوا ہے, ایسا ہوتا ہے, وہ یہاں بھی ملتا ہے وہاں بھی ملتا ہے, وہ کٹ موزہ موٹا ہوتا ہے ٹھنڈک سے بچنے کے لیے. منا میں, عرفات میں, خاص طور پر مزدلفہ کی رات میں ٹھنڈک پڑ گئی, آپ کان میں روئی لگا سکتے ہیں, احرام کے اوپر چادر اوڑھ سکتے ہیں, ضرورت پڑنے پر احرام بدل سکتے ہیں, ضرورت پڑنے پر نہا سکتے ہیں, خوشبو سے آپ بچیں, لیکن یہ کام منع نہیں ہے. لوگوں نے حج کو ہوا بنا رکھا ہے, ہوا, اور ڈرانے والوں نے اتنا ڈرا دیا ہے کہ یا اللہ ذرا سی غلطی ہوئی دم دے, ذرا سی غلطی ہوئی دم دے. مرد حضرات 2 کپڑے پہنیں گے, ایک اوپر لنگی جیسا, ایک نیچے لنگی جیسا, اور اوپر چادر جیسا. بلا کسی مجبوری کے نچلا حصہ جو ہے لنگی کا, اس کو سلنا نہیں چاہیے. اگر کسی نے کبھی لنگی نہیں پہنی, کھل جاتی ہے, بدن کھل جاتا ہے, تو فقہا نے لکھا کہ 2-3 جگہ ٹانکا مار لے, آلپن لگا لے, اس کو کھلا رہے اوپر کا حصہ. یہ ہوا مرد کا احرام. عورتوں کا احرام, عورت کا احرام کچھ نہیں ہے, اس کا جو لباس ہے اسی لباس میں وہ رہے گی. عورت کے لیے الگ سے کوئی لباس نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے ساتھ پردے کا مسئلہ ہے. چہرہ عورت کا کپڑے سے ڈھکے نہیں, کپڑا ٹچ نہ کرے. اس کا لوگوں نے مطلب سمجھا کہ حجین کا پردہ معاف نہیں. وہ پردہ جو یہاں ہندوستان میں تھا, وہ پردہ مکے مدینے میں باقی ہے, اور اگر پردے کی خلاف ورزی کرو گی حج قبول نہیں ہوگا. پردہ فرض ہے, قرآن کا حکم ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. سورہ نور کی آیتیں پردے کی فرضیت کی ہے, پردہ فرض ہے. اگر حجین نے بے پردگی کی حج قبول نہیں ہوگا, تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا. غلط سمجھا ہے لوگوں نے مسئلہ. پردہ جو پردہ یہاں تھا وہی پردہ وہاں ہے, حتیٰ کی بے پردگی قباحت حج میں اور بڑھ جاتی ہے. جس طرح سال کے 11 مہینہ جھوٹ بولنا حرام, تو رمضان میں بھی حرام, رمضان میں گندگی اور بڑھ جائے گی. سال کے 11 مہینہ غیبت کرنا حرام تو رمضان میں بھی حرام, رمضان میں گندگی اور بڑھ جائے گی. بے پردگی ہندوستان میں بھی منع ہے تو حج میں بھی منع ہے. تو پھر چہرے پر کپڑا نہ لگے اور چہرہ ڈھکا بھی ہو کیسے ہوگا, کیپ آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات اور ہماری مائیں مسلمانوں کی بیویاں چہرے کے سامنے کوئی پنکھا, کوئی لکڑی کا ٹکڑا, کوئی کپڑے کا ٹکڑا ایسا کر لیا کرتی تھی مردوں کے مجمع میں. اس وقت بھیڑ نہیں تھی, اب تو ماشاءاللہ بنا ہوا ہیٹ آتا ہے, اس کو پہن لے, اس کے سامنے سے پٹی نقاب بھی گرے گی. حج جن پردے میں رہے اور جہاں قیام گاہ ہو وہاں اس کی رعایت کی جائے, مرد حضرات الگ ہوں, عورتیں الگ ہوں. اگر نہیں ہو سکتا بڑا حال ہے, ریڈی میڈ پردہ ڈال لیں. اسی لیے حجاج کرام سے کہا جاتا ہے اپنے ساتھ رسیاں لے لو, ڈوریاں پتلی پتلی, چادریں لے لو, چمٹیاں لے لو, یہاں سے نہیں لے سکے وہاں لے لو, پردے کا خیال رکھا جائے, مستورات پردے میں رہے. ایک عجیب غلط مسئلہ مشہور ہو گیا, عرفاتی بہن بھائی ہو گئے ہم لوگ. میں حج کر کے لوٹ کے آیا مہینوں تک, بھائی پہچانے میں آپ کی عرفاتی بہن بول رہی ہوں. ہم کس کو کس کو مسئلہ بتلائیں گے؟ وہ عرفاتی بہن بھائی ایسے ہو گئے کہ کمرے کے اندر مرد عورت ایک ساتھ, دسترخوان میں ایک ساتھ, بیٹھے بے جابی کے ساتھ, حرم کے اندر مکہ ہو یا مدینہ ہو گروپ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی لعنت برسے گی. مدینہ منورہ کے اندر تو انہوں نے ایسی سختی کر رکھی ہے, بالکل نہیں, مردوں کے ایریوں میں عورتیں نہیں, عورتوں کے ایریے میں مرد نہیں. مکہ المکرمہ میں مجبوری ہے طواف کی, یہاں بھی انہوں نے الگ الگ ایریے خاص کر رکھے ہیں, مخصوص بالنساء اونلی لیڈیز بورڈ لگا رکھے ہیں. وہاں کا پورا اسٹاف لیڈیز میک سے باقاعدہ اعلان کرتے ہیں, ہاتھ میں میک لے کر کے, کہ آپ حضرات مرد حضرات مردوں میں رہیں, عورتیں عورتوں میں رہیں. لیکن سبحان اللہ, جس چیز سے عورتوں کو منع کیجیے اسی کا ان کو شوق ہوتا ہے. عورتیں آ کر مردوں کے بیچ میں نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہیں, اپنی بھی نماز خراب کرتی ہو, مردوں کی نماز خراب کرتی ہو, تمہاری بنیاد پر کسی کا حج خراب ہوگا, وبال تمہارے اوپر آئے گا. حج میں لباس بالکل سادہ پہنے. ہمارے ہندوستان کی حجین کافی حد تک رعایت کرتی ہیں, سفید لباس پہن لیتی ہیں, سادہ لباس پہن لیتی ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں جو اور علاقے سے لوگ آتے ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, یہاں تک مہندی لگی ہوئی, کڑے ہیں, چوڑیاں ہیں, میک اپ ہیں, ہلکے لباس ہیں, شرم آتی ہے کہتے ہوئے. فرشتے لعنت کرتے ہیں, لعنت, تمہارا عمرہ قبول ہوگا, تمہارا طواف قبول ہوگا, تمہارا حج قبول ہوگا. مردوں کی نگاہ پڑی, نگاہ بہکی, تمہارا بھی حج خراب ہوا, اس کا بھی حج خراب ہوا. ایسا لباس پہنا ہی نہ جائے کہ کسی کی نگاہ اٹھے, سادہ لباس پہنا جائے. عورتیں طواف کرتے وقت اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ میں رہیں, خانہ کعبہ سے جتنا قریب ہو کر طواف کریں گے فاصلہ تو کم ہوگا لیکن بھیڑ زیادہ ہوگی. گیپ بڑھا دیں گے, راؤنڈ لمبا ہو جائے گا لیکن بھیڑ کم ہوگی. جیسے حالات ہو ویسا کر لینا چاہیے. آپ جب مکے سے منا جا رہے ہیں, ہلکا پھلکا سامان آپ کے ساتھ میں ہونا چاہیے, چٹائی ہو فولڈنگ والی, چادریں ہوں. اور وہاں منا میں بہت بھیڑ ہوتی ہے اور کھانے کا انتظام نہیں ہو پاتا, ریڈی میڈ کچھ نمکین میٹھا لے لیجیے, پانی ملے گا, پکا ہوا کھانا ملتا ہے, لیکن بہت بھیڑ ہوتی ہے, بہت بھیڑ ہوتی ہے. جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں, اپنے ساتھ میں ریڈی میڈ کچھ لیے رہیے. تین دن کی بات ہے, عرفات کے میدان میں بادشاہ کی طرف سے سارے حاجیوں کو کھانے کا پیکٹ ملتا ہے. عرفات میں آپ دوپہر میں گئے شام کو آ گئے, وہاں مسئلہ نہیں ہے. مزدلفہ میں رات بتا لی آپ نے, اصل قیام تو آپ کا منا میں ہوتا ہے. منا میں پہلے آپ جا کر ٹھہرے, آپ وہاں ظہر عصر مغرب عشاء 8 تاریخ کی, 9 کی صبح آپ چلے گئے عرفات, زوال سے پہلے پہلے. عرفات بہت بڑا میدان ہے, اس پورے میدان میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دنیا کا مخصوص پیارا خطہ ہے. اور اس دن خداوند قدوس رحمتوں کے دہانے کھول دیتا ہے. حاجی مانگ کیا مانگتا ہے, تجھ کو سلیقہ ہو تو لے کر جا, اور لے کر جانے والے جاتے ہیں. کھڑے ہو کر, بیٹھ کر, انفرادی اجتماعی, جیسی سہولت ہو, جیسی بشاشت ہو ویسی دعا کریں. کب تک؟ مغرب تک. مغرب سے پہلے اگر وہاں سے نکلے تو گنہگار ہوں گے. مغرب کے آدھے گھنٹے کے بعد حکومت اس بارڈر کو کھولتی ہے, باقاعدہ وہاں فورس لگی ہوتی ہے, کوئی حاجی اس سے پہلے آگے نہ جائے. آپ کو مغرب وہاں نہیں پڑھنی ہے. دن ڈوب گیا, اب قافلے چلے, سرکاری عملہ, پھر وی آئی پی عملہ, پھر علماء, پھر خدام, رات بھر وہ چلتا رہتا ہے ریلا. 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے عرفات میں اور مزدلفہ میں. آپ کو عرفات سے مزدلفہ آ جانا ہے. مزدلفہ کی رات افضل ترین رات ہے, وہاں آپ کو عبادت کرنی ہے. کب تک؟ فجر تک. آپ جب عرفات سے مزدلفہ آئے تو آپ نے مغرب وہاں نہیں پڑھی ہے, مغرب آ کر آپ کو مزدلفہ پڑھنی ہے. ان موٹے چھوٹے موٹے مسائل پر زیادہ میں زور اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ آپ مسائل پڑھ کے آئے ہیں, سن کر آئے ہیں. وہاں اجتماعیت اور بھیڑ کی بنیاد پر جو دقتیں سامنے آتی ہیں میں اس پر نشاندہی کر رہا ہوں. آپ کو مزدلفہ سے صبح روشنی ہونے کے بعد منا آ جانا ہے. منا آنے کے بعد کنکری مارنی ہے. پہلے دن آپ کو ایک جمرہ مارنا ہے, ایک شیطان کو مارنا ہے, بڑے شیطان کو. اور اس کے بعد اپنے مقام پر خیمے میں آ جائے. قربانی آپ کو کرنی ہے, آپ خود کریں, آپ کا کوئی نمائندہ کرے, سرکاری بینک کرے, کوئی بھی کرے, قربانی ہونی چاہیے. اطمینان ہو جائے کہ ہاں قربانی ہو گئی. بہت آسان طریقہ ہے. اگر آپ خود نوجوان ہیں, 2-3 نوجوان گروپ والوں سے نام لے لیں, پیسے لے لیں, وہاں جائیں باڑے پر جو مجزر ہے, 3-4 کلومیٹر باہر ہے, وہاں نکل گئے آپ, لاکھوں لاکھ بکرے اور دمبے وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کوپن مل رہا ہے. اس طریقے سے لوکل کا ٹکٹ کیسے ملتا ہے؟ کٹا کٹ نکلتا ہے. بس آپ پیسہ دیں ٹکٹ لیں, پیسہ دیں کوپن لیں. آپ نے کوپن لیا, آ کر آدمی کو دے باڑے میں, وہ آدمی لا کر دمبا آپ کو دے دے گا. آپ کو شوق ہے میں خود چھاٹوں گا, چل بھائی, لیکن ٹائم نہیں خراب ہونا چاہیے. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, جاؤ کان پکڑو باہر لے آؤ. خود ذبح کرتے ہو خود کر لو, اس کو بولو وہ کر دے گا. ذبح کر دیا, آپ نے کہا مجھ کو اس کا گوشت چاہیے, گوشت آپ کو ملے گا, آگے لین میں لگ جاؤ. مجھ کو میرے بکرے کی ٹانگ چاہیے, مجھ کو میرے دمبے کی ٹانگ چاہیے. یہ وہاں چلتا نہیں ہے. بکرا کٹا اور گیا اسٹاک میں, ادھر سے بوٹیاں ہو کے آ رہی ہیں, آپ کو چاہیے آگے بڑھو. آگے گئے, ایک پلاسٹک کے اندر ایک ران آپ کو ڈال کے وہ دے دیں. آپ کا بکرا کہاں گیا؟ اللہ والوں, لاکھوں لاکھ جانور کٹ رہے ہیں, 25 لاکھ بکرے اور دمبے کاٹنے ان کو 3 دن کے اندر. وہ آپ کی طرح اس کے ہاتھ پیر باندھیں گے, منڈی سیدھی کریں گے, تب تو کام ہو چکا. وہ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, بس چالو ہے. اس لیے کہ وہ ساری قربانیاں حاجیوں کے نام پہ ہو رہی ہیں, ایک ریلا ہے, ہنگامہ ہے. اگر آپ چاہیں تو خود چلے جائیں, اپنے ہاتھ سے کر لیں. ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ سے کیا تھا. جن کو عربی زبان آتی ہے ان کے لیے اور سہولت. کچھ مقامی لوگ قربانیاں کر دیتے ہیں, ان سے رابطہ قائم کر لیں. ایک مسئلہ بہت غور سے آپ سنیے گا, جیسے ابھی اجتماعی قربانی کے بورڈ لگ جائیں گے, کوئی 3,000 کوئی 4,000 کوئی 2,500, اس میں اب آپ جا کر بازار میں پاڑے کا بھاؤ نکال لیجیے اور ذرا دیکھ لیجیے کہ صحت مند پاڑا 20,000 سے کم نہیں آ رہا ہے. اس کو لائے گا, کھلائے گا, باندھے گا, پوتی کٹے گی, 4 ٹکڑے ہوں گے, بوٹی ہوگی, 1,000-2,000 خرچہ آئے گا, وہ سب جوڑنے کے بعد 3,000 سے کم تو حصہ نہیں بیٹھ رہا. اچھا, اور وہ بولتا ہے میں 1,000 میں کر دوں گا, تو کیا کر رہا ہوگا؟ وہ کرے گا ہی نہیں, وہ لنگڑا کرے گا. ایک بیل میں 4 لوگوں کو دے دے گا, بجائے 7 حصوں کے 28 سے کر دے گا. جو تماشے ہوتے ہیں یہی بدماشی وہاں بھی ہوتی ہے. عام طور پر دمبا اور بکرا جو ہے کم سے کم 500 ریال کا ہونا چاہیے وہاں, سرکاری کاشت کے اعتبار سے. اب کوئی کہتا ہے میں 300 میں کر دوں گا, اس کا مطلب وہ کرے گا ہی نہیں. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے گا, جن پر بھروسہ ہو, آپ جانتے ہو, پرانے ہو وہ لوگ, اور وہ اتنا پیسہ لے رہا ہو کہ امید ہو, ایسے لوگوں کو آپ نے دیا, ان کا موبائل نمبر لے لیا, آپ کنکری مار کر آئے, رابطے میں رہے. اگر یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ آپ کی قربانی ہو گئی تو آپ بال منا کر احرام کھول سکتے ہیں, اور نہیں ہے یقین, صبح ہے, تھوڑا انتظار کر لیجیے. صبح کا شام ہونے دیجیے, آج کا کل ہونے دیجیے, جلدی مت کیجیے. اگر قربانی نہیں ہوئی اور آپ نے احرام کھول دیا تو آپ نے واجب کو چھوڑ دیا, آپ گنہگار ہوئے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو قربانی سرکار کیا کر رہی ہے؟ سرکار کی الگ مجبوری ہے. سرکار نے پر سال تو باؤنڈ کر رکھا تھا حج کمیٹی کو کہ سارے حاجیوں سے قربانی کے پیسے انڈیا میں لے لو, اس پر ہنگامہ کھڑا ہوا. مجھ سے سوال کیا گیا, میں نے ان سے کہا ہمارا حاجی آپ کی قربان گاہ میں آ کر کوپن لے کے اپنے سامنے کرنا چاہتا ہے, آپ کو اعتراض؟ حکومت کہنا چاہتا الگ الگ کرتے ہیں, گندگی ہوتی ہے, بالکل صحیح ہے, ہم مانتے ہیں اس بات کو, الگ الگ نہیں کرنا چاہیے, سرکاری قربان گاہ میں کرنا چاہیے. لیکن اگر ہمارا حاجی سرکاری قربان گاہ میں جا کر کوپن لے کر اپنی نگاہوں کے سامنے کروانا چاہ رہا ہے یا خود کرنا چاہ رہا ہے, آپ کیسے اس کو منع کر دیں گے؟ بہرحال ہر طرف فضیتی ہوئی تو حکومت تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی, ورنہ پر سال تو کمپلسری کر دے حکومت نے, قربانی آپ کو کرنی. ہندوستان کی قربانی مال والی, چاہو تو یہاں کرا لو چاہو تو وہاں کر لو, لگ بھگ ایک ہی بھاؤ ہے, بلکہ وہاں کم ہے. یہاں صحت مند دمبا جو آپ کو 20,000 میں نہیں ملے گا, وہاں آپ کو 500 ریالے مل رہا ہے, خوب کھایا پیا کم سے کم 50 کلو کا, اتنا بڑا سر آتے ہیں ملیشیا سے انڈونیشیا سے پورے تو جہاز بھر کر کے, اور سرکار نفع نہیں لیتی, فری آف کاسٹ, جتنا پڑا جس بھاؤ میں آیا, ان کے ہاتھ دانا چارہ کھایا اس کا پیسہ نہیں, ان کا عملہ لگا ہے اس کا پیسہ نہیں, کچھ نہیں. آیا کتنے کا؟ 450 ریال کا, دو حاجی کو. آیا کتنے کا؟ 500 ریال کا, دو اللہ کے نام پر حاجی کو. وہ حاجیوں کی خدمت کرتے. اہم مسئلہ کنکری مارنے والا ہے. پہلے دن آپ صبح سے مار سکتے ہیں, 10 تاریخ کو, 11 اور 12 کو زوال کے بعد مارنا ہے. خدا نہ خواستہ بہت بھیڑ ہو یا کوئی حادثہ ہو جائے, جس طرح پر سال ہو گیا تھا, تو مقامی علماء سے مشورہ کر لیجئے گا, حادثاتی موقعوں پر کچھ نہیں کہہ سکتے. جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو حالات بڑے عجیب ہوتے ہیں. آپ کے ہندوستان کے جو علماء حج کرنے جا رہے ہیں ان سے رابطے میں رہیے, جو جہاں کا ہے, یو پی والوں کو یو پی کے علماء مل جائیں گے, مہاراشٹر والوں کو مہاراشٹر کے علماء مل جائیں گے, درجن بھر علماء آپ کو وہاں ملیں گے, ان کے آپ نمبر نوٹ کر لیجئے. حالات جب ایسے کچھ ہو فوراً مشورہ کر لیجیے. بھیونڈی والوں کے لیے مولا طلحہ صاحب بھی جا رہے ہیں, قاری ایوب صاحب بھی جا رہے ہیں, اور بھی کئی علماء جا رہے ہیں, مفتی منصور صاحب جا چکے. آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ کو پوری ایک ٹیم ملے گی. اپنے علماء سے رابطے میں رہیے, ہر کس و ناقص کی بات مت سنیے, اہل غیرت مسئلہ مت پوچھیے, آپ اپنے علماء سے مسئلہ پوچھیے. اور اگر کوئی نہیں ملتا پلٹ کر بھیونڈی فون لگا دو, 1 ریال میں 4 منٹ بات کرنے کو ملتا ہے, 4-5 روپے میں آپ کی بات ہو جائے گی. اطمینان کر کے عمل کیجئے. وہاں روڈ چلتے ہوئے لوگوں کو مفتی سمجھ کر مسئلہ مت پوچھئے, ورنہ کیا ہوگا, آپ مسئلہ پوچھیں گے, بولے اچھا یہ غلطی ہو گئی, چل دم دے. دوسرا بولے گا ارے کوئی بات نہیں, اللہ کریم ہے, سب چلتا ہے, یعنی حلال و حرام کوئی چیز نہیں. کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے, جاؤ بھائی صاحب جاؤ, کوئی دقت نہیں. اور کوئی بولے گا اچھا مچھر مر گیا, مکھی مر گئی, بال ٹوٹ گیا, دم دے. حاجی سر پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے. لاکھوں لاکھ کا مجمع ہے, جائے تو کہاں جائے. اپنے علماء سے رابطہ قائم کیجئے. وہاں نہیں ملتا کوئی, ہندوستان رابطہ قائم کیجئے. اور میں ہندوستان سے بھیونڈی جانے والے حاجیوں سے احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, بتلانا ضروری اس لیے کہہ رہا ہوں, حج کے ایام میں 24 گھنٹہ میرا موبائل چالو رہتا ہے, میں نماز کے اوقات میں بھی سائلنٹ کرتا ہوں, بند نہیں کرتا. اور اگر مکے کے کورٹ سے فون آیا ہوا ہے 966 سے, میں پلٹ کر لگا کر بات کروں گا. اگر میرا کوئی حاجی کہیں پھنسا ہے اور اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا اور عمل کیا, ہو سکتا ہے اس کی خدمت میں اللہ کیا مجھ کو بھی کچھ مل جائے. آپ اپنے علماء کے نمبر رکھیے, جس پر بھروسہ اس سے رابطے میں رہیے, لیکن مسائل پوچھ کر عمل کیجئے. حج میں پہلا فرض تو آپ کو تلبیہ پڑھ کر نیت کرنی ہے احرام کی. دوسرا فرض عرفات میں وقوف, 9 تاریخ کو دوپہر سے لے کر زوال کے بعد سے مغرب تک, اس بیچ میں کچھ وقت حاجی کو وہاں رہنا ہے. ہر حاجی کے لیے عرفات کا وقوف کمپلسری ہے, حتیٰ کہ اگر کوئی حاجی ایڈمٹ ہے, آئی سی یو میں ہے, لیکن سانس چل رہی ہے, حکومت اس کو ایمبولنس میں ڈال کر اسٹریچر پر لاد کر عرفات کے میدان میں پہنچاتی ہے. کوئی سنگل حاجی اس کا عرفات کا وقوف نہیں چھوٹ سکتا, اس لیے کہ اگر عرفات کا وقوف چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوتا. اتنا خیال کرتی حکومت. اگر جان میں جان باقی ہے تو آئی سی یو کے مریضوں کو نکال کر وہاں لے کر آتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور تیسرا اہم فرض, جب آپ کنکری مار کر 10 کو 11 کو 12 کو جیسی سہولت ہو, آپ کو مکے لوٹ کر آنا ہے اور طواف زیارت کرنا ہے. وہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے, اس لیے کہ کئی کئی لاکھ لوگ ایک ساتھ انٹری کرنا چاہتے ہیں مطاف کے اندر اور جگہ کم ہے, وہ عمل ذرا مشکل ہوتا ہے, اس کو بھی کرنا ہے, وہ اہم عمل ہے. اس میں ایک نزاکت ہے, بہت بڑی نزاکت ہے, اس کو سن لیجئے, میں اپنی بات مکمل کروں. عورتوں کے ساتھ جو مجبوری ہوتی ہے, قدرتی مجبوری ہے, بعضی عورتیں گولیاں کھا لیتی ہیں اس خون کو روکنے کے لیے, ضرورت تو نہیں ہے اس کی, اس لیے کہ اگر خون آ بھی گیا تو شرعاً اس کے مسائل حل ہیں, اس کا حل موجود ہے. کھا ہی لیا آپ نے تو طبی طور پر آپ کو نقصان کرے کہ سوٹ کرے, شرعاً نہ کھانے کا حکم ہے نہ منع ہے, اگر سوٹ کرتی ہو تو کھا لے. لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ اگر پہلے نہیں کھاتی تھی, تجربہ نیا نہ کرے, بسا اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ رونے کے لیے آنسو نہیں رہتے, اس کو کھانے کے بعد اب تھوڑا تھوڑا خون چالو ہے, بند ہی نہیں ہوتا, بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو بہتر تو یہ ہے کہ خون آگے پیچھے کرنے کی گولی نہ کھائی جائے. یہاں سے جاتے وقت, جس وقت مکہ المکرمہ جا رہے ہیں, پاکی کی حالت میں ہو کہ ناپاکی کی حالت میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نیت کرے روانہ ہو جائے. وہاں پہنچ گئے, مکے پہنچنے کے بعد چونکہ مطاف جو ہے حرم وہ مسجد ہے, اور اس کنڈیشن میں عورتوں کے لیے مسجد میں انٹری منع ہے, تو وہ وہاں نہیں جائے گی, اپنی قیام گاہ میں رہے گی, کلمہ درود تسبیحات پڑھتی رہے, جب پاک ہو جائے آ کر شامل ہو جائے. نیت کر کے یہاں سے جائیں گے, ناپاکی کی حالت میں مطاف میں نہیں جائیں, اور کوئی رکاوٹ نہیں. منا عرفات مزدلفہ کنکری مارنا, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. جب اس سے فارغ ہو کر طواف کی زیارت کے لیے پھر آنا ہے حرم میں مطاف میں, وہاں وہی مسئلہ کھڑا ہوگا. یہاں سے جانے کے بعد اگر ناپاکی کی حالت ہے, انتظار کر لو, پاک ہو جاؤ, عمرہ کر لو, کبھی وقت کم ہے, دو دن بچا ہے, آخری جہاز سے گئے تب کیا کریں گے, عمرے کی نیت سے گئے نہیں موقع ملا, حج کا وقت آ گیا تو حج کا احرام کینسل, نیت کر لے ہم نے اس کو توڑا, ارے عمرے کا احرام کینسل, حج کا احرام باندھ لیں گے, پہلے حج کریں گے, حج سے فارغ ہونے کے بعد اس عمرے کی قضا کریں گے اور ایک دم دیں گے. یہ ادھر والوں کے لیے ہو گیا جو لیٹ گئے. میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں, کم سمجھے گا, میرا موبائل نمبر آپ کے پاس ہے, آپ ڈائریکٹ بات کر دیجیے گا میری. اصل نزاکت واپسی کے وقت کی ہے, جو لوگ پہلے سے گئے ہوئے ہیں اور حج سے فراغت کے بعد دو تین دن کے اندر روانگی شروع ہو رہی ہے, اس کنڈیشن میں اگر عورت ناپاک ہے تو طواف زیارت نہیں کر سکتی. کتابوں میں لکھا ہوا انتظار کر لے, کتنا انتظار کرے گی, اس کے لیے کیا جہاز رکا رہے گا, کوئی سنوائی نہیں ہے. ٹائم ہوا آپ جائیے, اگر طواف زیارت کرے بغیر وہاں سے لوٹ آئی تو حج بھی مکمل نہیں ہوگا, اور جو احرام کی پابندیاں تھی, شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے ناجائز ہو گئے تھے, احرام کی حالت میں آپس میں شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے صحبت منع ہے, اگر طواف زیارت کیے بغیر عورت لوٹ آئی تو تا قیامت اپنے شوہر کے لیے حرام رہے گی. بہت نازک مسئلہ ہے, اب کیا کریں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جہاز جا کر رکوا دے, یہ ارے آج ہونے والا ہے, کوئی سنوائی نہیں ہے, آپ کو آنا ہی آنا ہے, تو پھر کیا کرے, کیا طواف زیارت کیے بغیر آ جاوے, نہیں, طواف زیارت کرنا ہے تو ناپاکی کی حالت میں کرے, جی اسی حالت میں ٹائٹ کپڑے پہن لے, انڈر ویئر وغیرہ ٹائٹ پہن لے, کوئی گندگی زمین پر نہ گر سکے, اور جا کر کے مجبوراً, چاہتے ہوئے نہیں, مجبوراً اسی ناپاکی کی حالت میں وہ طواف زیارت کرے, حج اس کا مکمل ہو گیا, احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی, اور اس غلطی کی بنیاد پر بڑا دم اونٹ سات حصوں والا, بھینس بھینسا بیل گائے جو کٹتا ہو وہاں پر اونٹ سات حصے جس کو بدنا بولتے ہیں وہ دم دینا ہوگا. آخری جہاز جانے والوں کے لیے بھی نزاکت ہے, لیکن یہاں مسئلہ ہلکا ہے, اور جو لوگ شروع میں گئے ہوئے اور حج کے بعد فوراً لوٹ رہے ہیں ان کے لیے مسئلہ بہت اہم ہے. مکہ المکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں عورتیں جب جا کر اپنی قیام گاہ میں قیام کر لیں تو مسئلہ سن لیں, آپ لوگ بھی سن لیجئے, اور چونکہ اس کے خلاف ترغیب دی گئی ہے اس لیے امت سننے کو تیار نہیں ہے. مکے میں اور مدینے میں عورتیں حرم میں بقدر ضرورت آئیں, حرم کی جماعت ان کے لیے نہیں ہے, وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھیں گی وہی ثواب ملے گا, اور حرم میں آ کے پڑھیں گی وہی ثواب ملے گا, جو صورتحال ہندوستان میں ہے, عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے گی وہی ثواب ہے, اور مسجد میں آ کے پڑھے گی وہی ثواب ہے. دس دن پہلے مجھ سے ایک محترمہ نے پوچھا, میں کسی کام سے ڈاکٹر کے یہاں گیا تھا, وہ کمپاؤنڈر ہیں, حضرت ہم لوگ اگر مسجد جائے تو کیا دقت ہے؟ میں نے کہا جاتی کیوں ہو, تم جاتی کیوں ہو؟ ان کے سمجھ میں آیا نہیں. میں نے کہا سبزی تمہارے گھر کے نیچے ٹماٹر 10 روپے کلو, اور وہی ٹماٹر کلیان 10 روپے کلو, تو کہاں لوگی؟ گھر کے نیچے ہی کلیان جاؤ گی لینے کے لیے. بولے گھر کے نیچے لیں گے, جب سبزی کا بھاؤ ایک کوالٹی ایک, تو اپنے دروازے کو چھوڑ کر تنبکتی کیوں جا رہے ہیں آپ؟ جب عورت کو گھر میں نماز پڑھنے پر وہی ثواب اور مسجد نماز پڑھنے پر وہی ثواب, وہ مسجد آ کیوں رہی ہے؟ وہ تو اگلا مسئلہ ہے کہ آئے کہ نہ آئے, جائز کی نہ جائز چھوڑو, آ کیوں رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ تعلیم مقصد تھی اس لیے آتی تھی. آپ کے انتقال کے بعد سیدنا عمر بن خطاب نے بند کر دیا, اب ضرورت نہیں ہے. یہی صورتحال حج میں, مکے میں ہو یا مدینے میں ہو, حرم میں عورتوں کا کوئی کام نہیں ہے. طواف کرنے آتی ہو آؤ, خانہ کعبہ کی زیارت کرنے آتی ہو آؤ, لیکن حرم کی نماز کا ثواب 1 لاکھ کا ہوگا, اور مدینے کی 40 نمازوں کا ثواب یہ ہوگا. یہ مسئلہ عورتوں کا بالکل نہیں ہے, اس کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو غلط بولتا ہے. اس سلسلے میں اگر ترغیب دی گئی ہے, علماء سے رابطہ قائم کر لیجئے, مسئلہ بالکل ایسا نہیں ہے. عورتیں حتی الامکان اپنی قیام گاہ میں رہیں, عبادت کریں, طواف کرنا ہو حرم میں آویں, کبھی کبھی حرم کی نماز میں آ کر شرکت کر لیں, امام حرم کا خطبہ سننے کا کبھی کبھی آ جائیں, لیکن روز صبح شام بلڈنگ سے اتری بس میں چڑھ رہے ہیں, آدمی پہ آدمی چڑھا جا رہا ہے, بدن سے بدن ٹچ ہو رہا ہے, چلا رہی ہے, چیخ رہی ہے, شوہر اوپر عورت نیچے, شوہر نیچے عورت اوپر, کیا ہنگامہ ہے یہ؟ حج کا مذاق نہیں ہے؟ یہی صورتحال حجر اسود کے چومنے کی ہے. عورتوں کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مردوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے. میں نے اپنی گنہگار نگاہوں سے دیکھا ہے, سر پر دوپٹہ نہیں ہے. میں کیا کہوں آپ سے, وہ کون جگہ ہے؟ ایک عرب عالم سے میری گفتگو ہو رہی تھی, میں نے کہا اللہ کے واسطے منع کرو, موٹے موٹے آنسو سے وہ رونے لگے. میری عربی میں گفتگو ہوتی, بولے مولانا دل خون کے آنسو روتا ہے, کون کس کو سمجھائے؟ کس پاگل نے ان سے کہا ہے کہ اس بھیڑ میں جا کر تم کو پتھر چومنا ہے؟ لیکن نہیں مانتی, مردوں کے مجمع کے بیچ میں گھس رہی ہیں, بدن سے بدن ٹچ ہو رہا ہے, چیخ رہی ہیں, چلا رہی ہیں, شور ہو رہا ہے, کون سا ثواب ہے؟ عورتیں اپنی قیام گاہ میں رہیں, مکے میں بھی, مدینہ منورہ بھی. مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کی زیارت کے لیے, سلام پڑھنے کے لیے بالکل جائیے, حکومت نے اس کا انتظام کر رکھا ہے, اوقات الگ کر رکھے ہیں. مکۃ المکرمہ میں طواف کرنے آنا ہے, شوق سے آئیے. کسی کسی نماز بھی آ گئے, لیکن 5 وقت اپ ڈاؤن, وہی صورتحال وہاں مدینہ منورہ میں, بالکل مسئلہ ایسا نہیں ہے. آپ کو لوٹ کر ہندوستان آنا ہے, سامان لینا ہے, اگر واپسی مدینہ منورہ سے ہے تو اللہ کے واسطے مکے میں کچھ مت خریدیں. حج کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے 7-8 دن کا, پہلے کچھ مت لیجیے. روز بیگ کھول کے بیٹھے ہیں, فلاں سامان فلاں مارکیٹ میں, 1 پیس اتنے کا, 10 اتنے کا, 15 اتنے کا, آج جہاں مارکیٹ میں گئے, کل وہاں مارکیٹ میں گئے, پرسوں وہاں مارکیٹ میں گئے, یعنی صرف حرم کی نماز پڑھیے, باقی پورا وقت باہر گزار دیا. اللہ کے بندو غور کرو کس کام کے لیے گئے ہو. یہ 10-12-15 دن کا وقت ہے, یہ بازار کرنے گئے تھے. ایک دولت ایسی ہے جو اور کہیں نہیں ملتی ہے, وہ ہے زمزم کا پانی, وہ ہے زمزم کا پانی. ما زمزم لما شری بلا, دنیا میں ایسا کوئی پانی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں کلی کی ہے, قیامت تک کے لیے وہ پانی شفا بن گیا ہے. وہ پانی تبرک ہے, اس کے علاوہ مسلح, تسبیح, سامان, کھجور سب تو ملتا ہے ہندوستان. آپ بطور برکت کے کچھ لے آئیں میں منع نہیں کرتا, لیکن آپ باؤ نکال لیں, چلو گرافک مارکیٹ بمبئی, اس سے اچھا اس سے کم باؤ میں آپ کو مل جائے گا. وہ کھجوریں جو عراق سے مکے مدینے پہنچتی ہے وہ ہندوستان کے بندرگاہ آتی ہے, تھوڑی سی آپ لے تبرک کے لیے. ہاں اگر ممکن ہو تو وہ کھجوریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لگائے ہوئے پیڑوں کی ہیں, یا ان پیڑوں کی بیجوں کی ہیں, مدینے کی باغات کی ہیں, بطور تبرک سمجھ کے اس کو لے لیجئے. بہت زیادہ سامان لے کر مت آئیے. حاجی کے جانے سے پہلے اس کی دعوتیں ہوتی ہیں, پھر انتظار ہوتا ہے کہ ہم کو وہاں سے تحفہ آئے گا. حاجی وہاں سر پکڑ کے بیٹھا ہے, 40 لوگ کی دعوت کھایا ہوں, 40 مسلح ہو گیا, اب مسلح کا وزن ہو گیا 20 کلو, اور 35 کلو ہونا, 15 کلو میرے کپڑے تھے, اب میں کیا کروں. میری بچی بولتی ابو جدے سے نقاب لے لینا, چھوٹی بہن بولی ابو فلاں مارکیٹ سے میری چوڑی لے لینا, میرا پیسہ ہو گیا ہے ختم, اور محترمہ بولتی ہے کہ وہاں کا گولڈ اوریجنل ہوتا ہے وہ ضرور لے کر آنا. وہ غریب شاپنگ کرنے گیا ہوا ہے کہ حج کرنے گیا ہوا ہے؟ خاندان والو رحم کرو حاجی پر, اور حجاج کرام اپنے اوپر رحم کرو. اللہ کے گھر جا رہے ہو, جانے سے پہلے اور آتے وقت ایسا کوئی کام نہ کیجئے جس سے خدا ناراض ہو اور ہمارا حج ضائع ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سارے ہی حجاج کرام کو حج مقبول نصیب فرمائے. وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے, اگلے جمعے میں انشاءاللہ قربانی کے مسائل پر گفتگو ہوگی. صرف اور صرف اسی جمعے پر یہ بات کی گئی. اگر کوئی مسئلہ کسی کا اپنے طور پر رہ گیا ہو, مجھ سے آپ فون پر رابطہ کر لیجئے گا.